На заканчэнне кароткі ліст ад Дмітрыя Ахрымука з Кобрына. Слухач піша: «Як заўсёды, з ахвотай раздаў знаёмым рэкламныя календарыкі Радыё Свабода. З гэтымі людзьмі мы часта дзелімся навінамі, пачутымі па вашым радыё. Шкада толькі, што ў многіх прымачы зламаліся. Занясеш у майстэрню, а там кажуць: выкінь яго, дзед, хочаш, каб столькі гадоў тэхніка працавала. А не слухаеш Свабоду, жывеш як у бочцы, бо не ведаеш праўдзівых навін», — напісаў у сваім лісце на Свабоду Дмітрый Ахрымук з Кобрына. Дзякуй, спадар Ахрымук, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на Свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментаваў Валентин Жданко.